تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. جو شخص اتباع سنت کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جائے گا. مرد ہو یا عورت ہو, جب بھی دسترخوان کھانا تم دسترخوان بچھانا تم, پہلے بھی بہت عرض کیا تھا, میں جب عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے بھی محبوب بن جائیں گے, اور جمعے کے دن جب اعمال پیش ہوتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے کہ میری نقل اتار رہے ہیں. کسی کی مجبوری ہے ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا کھانا ہے, تو ہمارے شیخ جب بیمار ہو گئے تھے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت فیروز عبداللہ میمن صاحب, عمر قاسم عالیہ, یہ سب حضرات بیمار ہو گئے تو کسی وجہ سے کرسی پہ کھانا کھاتے ہیں, ٹیبل پہ کھا سکتے ہیں, مگر اس پہ بھی ٹیبل کے اوپر بھی دسترخوان بچھا لیتے ہیں تاکہ دسترخوان بچھانے کی سنت ادا ہو جائے. میرے شیخ فرما رہے ہیں آج کل کہ میں اور آپ عمل نہیں کریں گے جو مسجد میں آنے والے ہیں تو پھر کون عمل کرے گا, ہم لوگ تو بیان سنتے رہتے ہیں, تو دسترخوان بچھانے کی سنت ادا کر دیں. بظاہر چھوٹی سی بات ہے مگر ان کے لیے چھوٹی. دیکھیے جو لوگ فلم میں ڈرامے دیکھتے ہیں, جو نوجوان ہمارے کافروں کی طریقوں پہ چلتے ہیں, اگر یہودیوں نے جینس کی پینٹ پھاڑ لی انہوں نے بھی پھاڑ لی, یہودیوں کے طریقوں پہ چلنے والے, تو ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو فیشن ہے فیشن کام نہیں آئے گا, وہاں پہ سنت کام آئے گی. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں چلے گا وہ ڈپریشن کا شکار تھوڑی ہوگا, وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جائے گا. بیت الخلاء تو جانا ہی ہے, واش روم تو ہم سب کو جانا ہے, ہمیں بھی جانا ہے, ہمارے گھر بیوی بچوں کو بھی جانا ہے, بچوں کو بھی جانا ہے, بوڑھوں کو جوانوں کو سب کو جانا ہے, کیوں نہ ہم سنت طریقے سے جائیں, الٹا پیر رکھ کے جانا تو ہے ہی, مگر اس سے پہلے دعا پڑھ لیں, اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث, اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے, مرد ہوں یا عورتیں, اور سر ڈھک کے جانا بیت الخلاء, سر ڈھک کے جانا چاہیے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جن کو دوپٹہ پہننے کی عادت نہیں ہے, اب جب باتھ روم جا رہی ہیں بغیر دوپٹے کے جا رہی ہیں, گھر کے اندر بھی دوپٹہ پہن کے رکھنا چاہیے, حیا کی بات ہے. اب بچے بڑے ہو گئے ہیں جوان ہو گئے ہیں تو گھر کے اندر بغیر دوپٹے کے گھومنا شوہر کے سامنے تو ٹھیک ہے, مگر سسر ہے بچے جوان ہیں بغیر دوپٹے کے گھوم رہی ہیں, اب یہی عادت سنت چھوٹ رہی ہے. لوگ کیا بولتے ہیں, اجی سنت ہے, سنت کو ایسے معمولی کہہ دینا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کو معمولی سمجھنا, جو معمولی سمجھے گا اللہ تعالیٰ اس کو معمولی کر دیں گے, بس یہ دل میں ہو کہ ہاں سنت تو ہے میں عمل نہیں کرتا, یہ اچھی بات ہے, مگر یہ بولنا سنت ہے کرو تو کرو نہیں کرو تو کوئی حرج نہیں, یہ سنت کی تحقیر ہے, اچھی بات نہیں ہے. عمل کرنے کی نیت سے سنیں اور تو یہ بہت پیاری بات ہے کہ میں اور آپ اس سنت کو چھوڑیں گے تو پھر کون عمل کرے گا, ہم لوگ تو مسجد میں آنے والے چند لوگ ہی تو ہیں, تو جب بھی بیت الخلاء جائیں گے سر ڈھانک کے جانا چاہیے. بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ, بہت عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی. مسکراؤ اگر زندگی چاہیے, کچھ لوگوں کا چہرہ بڑا ماشاء اللہ مسکراتا ہوا ہوتا ہے, کاش یہی چہرہ بیوی کے سامنے بھی ہو یہی چہرہ ماں باپ کے سامنے بھی ہو, لوگوں کے سامنے تو مسکرائیں گے اور مسکرانا بھی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلتا ہوا گلاب, مسکراتا ہوا چہرہ تھا, آج ہمارا چہرہ ٹینشن والا ہے. ٹینشن کی دین میں ٹینشن ہے ہی نہیں, جو دین کو ٹینشن سمجھتے ہیں انہوں نے دین سمجھا ہی نہیں, کیوں؟ کیونکہ اپنی طرف سے دین پہ چل رہے ہیں. علماء کی ان کو جو ہے ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی, کیوں نہیں ہوتی؟ فس الحلہ ذکری ان کن تم لا تعلمون. ایک عالم کو بھی ضرورت ہوتی ہے بڑے عالم سے رجوع کرنے کی, جتنے بڑے بڑے علماء ہیں آپ ان سے پوچھ لیں, وہ بھی بولتے ہیں ہم بڑے مفتی صاحب سے پوچھ کے بتائیں گے, تو ہمیں کتنی ضرورت ہے جب ہم لوگ دارالافتاء سے دور ہیں مدرسوں سے دور ہیں, تو اس لیے ہمیں بہت ضرورت ہے. مفتی صاحب کا فون نمبر رکھیں اپنے پاس, مفتی ثناء المومن صاحب ہیں ماشاء اللہ, مفتی عامر صاحب ہیں مظاہر العلوم کے اندر, اور بھی مفتیان کرام ہیں جو دارالافتاء میں بیٹھنے والے ہیں, تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں مسائل کا علم ہوگا, علم کے بعد عمل کی بھی توفیق ہو جائے گی. تو فاسألوا اہل ذکری ان کنتم لا تعلمون, اہل ذکر سے مراد علماء ہیں جن پہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہو, جو ذکر کرنے والے ہوں, جو گناہوں سے بچنے والے ہوں, ان سے سوالات پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو, اور معلوم ہمیں واقعی میں بھی نہیں ہے. تو میں کیا بات عرض کر رہا تھا, جب بھی ہم لوگ بیت الخلاء جائیں واش روم جائیں گے تو الٹا پیر رکھ کے جائیں گے اور اس سے پہلے دعا پڑھ لیں گے. وہ پنکھا ونکھا چلاتے ہیں آپ لوگ اس طرح متوجہ ہیں, اثر سے مغرب کا وقت بہت کم ہوتا ہے, جیسے امام صاحب نے بتایا کہ غور سے بات سنیں, ہم لوگ کراچی سے آئے نہیں لائے گئے ہیں, حضرت والا فرماتے تھے میں آیا نہیں لایا گیا ہوں, محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں, سمجھتا لات اسرار محبت نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں. اتنے بڑے اللہ والوں کا ادنا سا خادم الحمدللہ, اللہ کا شکر, اللہ تکبر سے بچائے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی دیتا ہے. تواضع کا مطلب کیا ہے, اب اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، صرف لوگوں سے جھک کے ملنا تواضع نہیں ہے، صرف لوگوں کے جھک کے مل لیا یہ تو لوگوں کے لیے تواضع ہو گئی، اللہ کے حکم کے آگے اپنے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے لڑکیوں کو دیکھنے کو، تو ہم لوگ خبرنامہ دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں اور انٹرنیٹ کی تصویریں پہ تصویریں دیکھ رہے ہیں، تو یہ تواضع تو نہیں ہوئی، یہ صرف لوگوں کے سامنے دکھاوا ہوا. تواضع اگر ہوتی، کیونکہ تواضع کس کا ضد ہے؟ تکبر کا. اور تکبر کے معنی ہیں کسی ایک صحابی نے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. بہت خطرناک بات ہے. تو اس کا علاج ضروری ہوا کہ نہیں؟ تو صحابہ کرام پریشان، یا رسول اللہ یہ اچھے کپڑے پہننا اور جوتے پہننا، موزے پہننا، اچھے مفہوم بتا رہا ہوں، یہ تکبر تو نہیں؟ یہ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ تو حسین جمیل ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. پھر آگے فرمایا تکبر نام ہے بتر الحق و غمت الناس، حق بات کو قبول نہ کرنا اور کسی بھی انسان کو حقیر سمجھنا. حق بات ہو جائے تو قبول کر لیں، اور اگر کوئی بیان کرنے والا ہے سامنے والے کو حقیر سمجھ کے بیان کرے گا، ایسی تبلیغ کرنا بھی جائز نہیں ہے. میرے شیخ فرماتے تھے نکیر کرنا واجب، حقیر سمجھنا حرام. نکیر تو کریں گے جو امت میں کینسر پھیلا ہوا ہے، اکابرین یا ان کے غلام آ کے بتائیں گے، مگر حقیر نہیں سمجھیں گے کسی کو. اتنے بڑے بڑے اللہ والے ممبر بیٹھ کے فرماتے تھے، حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ، 1500 کتابیں لکھنے والے، پورے عالم میں ان کا فیض پھیل رہا ہے ماشاءاللہ، اور کہ نہ جانے اشرف علی کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا. تو جو مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی ہیں پردے والی ہیں، اگر کوئی بے پردہ عورت وہاں پر آئی ہوئی ہے تو اس کو حقیر مت سمجھے، اس کو تبلیغ بھی مت کرے، وہ اللہ کے لیے آئی ہے، بیان سننے آئی ہے، آپ اس کو بیان، آپ اپنی تبلیغ مت کیجیے گا اس کو، وہ بیان سننے آئی ہے، بیان سن کے چلی جائے گی. ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، آپ اس کو نہیں کہ بیان کے بعد لے کے بیٹھ جائیں، تم نے بیان سنا اب تمہیں پردہ کرنا پڑے گا، ایسے نہیں کہنا چاہیے. جس وقت چاہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنا بنا لے، جس فرما لے. کیسے ایسے ویسے، کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، کیسے کیسے شرابی، کبابی، زنا کرنے والے، عورتیں بے پردہ نرس بننے جا رہی تھیں، ہسپتالوں میں کام کرنے والی تھیں، بیانات سنے ماشاءاللہ پردہ شروع کر دیا. چوٹ لگنے کی دیر ہے بس، دل ازل سے تھا کوئی آج کا شہدائی ہے، تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے. اللہ کی محبت کی اس کو چوٹ لگ جاتی ہے نا، پھر وہ مخلوق کی پرواہ نہیں کرتا، مگر مخلوق سے بدتمیزی بھی نہیں کرتا. مگر یہ ہوتا ہے کہ شروع میں جب نوجوان نئے نئے بیت ہوتے ہیں تو ذرا جوشیلا پن ہوتا ہے، مجھ میں بھی جوشیلا پن، تعالیٰ ٹھنڈا کر دے. شروع میں جوشیلا پن ہوتا ہے نئے نئے بیت، نہیں بس اب میں داڑھی رکھوں گا میں، پھر ہمارے حضرت فرمایا تھا ٹھنڈے رہو، اس لیے بڑوں کا سایہ بڑی نعمت ہے، اللہ والے ہمیں ٹھنڈا کر دیتے ہیں جوانی میں، ورنہ جوش ہوتا ہے. یہ ذرا ٹھنڈے رہو، آہستہ آہستہ، آرام آرام سے، بدتمیزی نہ کریں، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، ان کو بھی سب معلوم ہوتا ہے، مگر کیا کریں خاندان والوں کی وجہ سے. تو حدیث شریف میں آتا ہے جس نے خاندان والوں کو خوش کر دیا، کالی کملی والے کا فرمان ہے جن کی نعتوں پہ ہم لوگ جھومتے ہیں، اور میں بھی جھومتا ہوں، اور میرے شیخ کی نعت شریف بھی تھی، اور جھومنا بھی چاہیے، مگر جب عمل کا وقت آتا ہے تو ہم لوگ فیل ہو جاتے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں شاباش، ابھی بیٹھ جاؤں، بچیوں کو سنبھالو، بچیاں دو بیٹیاں آ گئی ان کی ماشاءاللہ. حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی آئے، رسول اللہ میری 3 بیٹیاں ہیں. سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان ہو جانا چاہیے، ہر ہر بات بتا دی، یعنی سیلاب سے بچنے کے لیے بھی دعا فرمائی، کہ امت میں اگر سیلاب مناجات مقبول میں دعا لکھی ہوئی ہے کہ سیلاب سے بچنے کی دعا، اور کیڑے سے، بچھو سے بچنے کی دعا، اور مچھر کاٹنے کی دعا، مچھر کاٹ لے تو انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے پیارے کالی کملی والے کو چھوڑ کر یہودیوں کافروں کے طریقوں پہ ہمارے مرد چلیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گندی تصویریں دیکھ کے اپنے ایمان کو برباد کریں اور بے پردہ گھومیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک صحابی آئے، رسول اللہ میری 3 بیٹیاں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مفہوم بتا رہا ہوں، جس نے اپنی بیٹیوں کو پال پوس کے یعنی بڑا کیا، تربیت کر کے بڑا کر کے رخصت کر دیا، تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت کی بشارت. پھر ایک صحابی آئے، صحابہ کرام پوچھتے تھے، آج ہم نے پوچھنا چھوڑ دیا، کیونکہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، کسی کو بڑا بنانا ہی نہیں چاہتے، جبکہ ہمارے بڑوں نے بھی اپنے آپ کو، اپنے بڑوں کو بڑا بنایا، اور یہ کہتے تھے ممبر سے، ہم بڑے کیا، ہم تو چھوٹوں کے بھی چھوٹے ہیں، جب مشورہ کرنا چھوڑ دیں گے، خود رائی پہ چلیں گے، تو یہ خود رائی بڑا خطرناک مرض ہے. اپنی رائے پر عمل کرنا، جیسے میں دین کو سمجھ رہا ہوں، ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے جیسے صحابہ کرام نے دین کو سمجھا ہے. بھائی صحابہ کرام نے دیکھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے، انہوں نے دین کو صحیح سمجھا ہے، ہم کیا سمجھیں گے؟ اب صحابہ کرام کی بات یاد کرنے والے کون ہیں؟ علماء کرام ہیں، 8-8 سال مدرسوں میں، پھر 20 سال جا کے مفتی صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں تو دار الافتاء میں بیٹھنے کا 25 سال بعد. نہیں بس میرے خیال میں یہ خیال نہیں چلتا، مفتی صاحب کا نمبر لکھیں، اور مفتی صاحب کے چلنا ہوگا. ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میری دو بیٹیاں ہیں. صحابہ اگر ہم پوچھا کرتے تھے بھائی میری دو بیٹیاں ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے لیے بھی یہی بشارت ہے کہ دو بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کیا, جوان کر کے رخصت کر دیا, اچھی تربیت کر کے, تمہارے لیے بھی جنت کی بشارت ہے. ایک صحابی آئے یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے تو فرمایا کہ تمہاری ایک بیٹی ہے تمہارے لیے بھی یہی بشارت ہے, اس کو بال پوس کے تم نے بڑا کیا اور رخصت کر دیا, تمہارے لیے بھی جنت کی بشارت ہے. رحمت حق بہانہ می جو رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے مغفرت کے. اللہ والے ہمیں وہ بھی رحمت کی اور بن کے جہاں بھر میں چاہیے, عالم یہ جل رہا ہے اسے اٹھ کر بجھائیے, لوگوں کو بشارتیں بھی سنانی چاہیے, مگر کیونکہ منکرات بھی عام ہو گئے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہم لوگوں کو سکون نہیں مل رہا ہے. سب لوگ سکون کی تلاش میں ہیں اور سکون کے لیے کہاں جا رہے ہیں, عاملوں کے پاس جا رہے ہیں, مزاروں پہ جا رہے ہیں, غلط پیروں کے پاس جا رہے ہیں. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی عاملوں کے پاس جا رہی ہیں, پیروں کے پاس, غلط پیروں کے پاس جا رہے ہیں اور مزاروں پہ جا رہے ہیں کہ سکون مل جائے گا, اے قبر والے ہمیں بیٹا دے دیں, اور عاملوں کے پاس جا رہے ہیں کہ جادو ہو گیا, ٹونا ہو گیا, سحر ہو گیا, اثرات ہو گیا, مجھے رات بھر نیند نہیں آتی. رات بھر نیند اس لیے نہیں آتی کہ جو ہے ذکر زیادہ کر لیا ہے. جب بدان کا اثر ہوتا ہے, چار مغز کا اثر ہوتا ہے, معجون کا اثر ہوتا ہے, اللہ کے نام کا اثر نہیں ہوگا. اس زمانے میں کمزوری کا زمانہ ہے, ذکر پوچھ کے کرنا چاہیے. بھیا میرے دوستوں بزرگوں میری ماؤں بہنوں بیٹیوں مجموعہ وظائف مل گیا, خوب ذکر پہ ذکر کرے جا رہی ہیں, سمجھ لیے میں ذکر کر لوں گی تو بہت بڑی ولی اللہ بن جاؤں گی. وہ کتنا محروم ہے تائب جو گنوا رہا ہے کما کما کر. خوب وظیفے پڑھنا ہے, منع نہیں ہے, ہمارے شیخ بھی وظیفے بتاتے ہیں, مگر ہر کسی کی صحت کے لحاظ سے بتاتے ہیں, کیونکہ صحت مراد نبوت ہے. اللہم انی اسألک الصحة, اے اللہ میں آپ سے صحت کا سوال کرتا ہوں. جب نیند پوری نہیں ہوگی چھ گھنٹے, جب دماغ میں ٹینشن ہوگی, ڈپریشن ہوگا, غصے کے مریض ہوں گے, چڑچڑا پن ہوگا, اس شخص کے کوئی قریب بھی نہیں آئے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے میرا پیارا اور مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں. سبحان اللہ, سب سے پیارا اور قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں, اور سب سے برا اور دور رہنے والا وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق خراب ہیں. اب بتائیے, ذکر تو خوب کر لیا, ہمارا اخلاق ہمارے ناک پہ ہر وقت غصہ چڑھا ہوا ہے, ہر کسی کو تانے دے رہے ہیں, جھڑک رہے ہیں, گھر والے ہم سے پریشان ہیں, یہ کوئی جنتی زندگی ہے؟ لوگ تو ہمارے بڑے واہ واہ ہوتی ہیں باہر, مگر گھر کے اندر ہماری بیوی پریشان, ماں باپ پریشان, بہن بھائی پریشان, کیونکہ اصلاح نہیں کرواتے, اصلاح کو اہمیت بھی نہیں دیتے ہیں. یہ سب صوفیوں کی باتیں ہیں, صوفی کی بات نہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب دارالقات عالیہ بھی صوفی تھے, بڑے اتنے بڑے عالم ہو کے ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمتہ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے, غیر عالم سے جا کے. حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ بیعت ہوئے, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمتہ اللہ سے, علامہ بنوئی رحمتہ اللہ, اتنے بڑے عالم ہو کے بیعت ہوئے اتنے بڑے اللہ والوں سے, اتنے علماء کو بیعت ہوئے اور اپنی اصلاح کروائی, تو ہمیں کیوں نہیں فکر ہونی چاہیے؟ اس لیے بھیا میرے دوستوں بزرگوں میرے شیخ فرماتے ہیں, شیخ پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے, مشیر بنا لیجیے. مشورہ ضرور کریں کہ میرے اندر غصے کی بیماری ہے اور غصہ ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے. یہ کالی کملی والے کا فرمان ہے. بتائیے ہم اپنے آپ کو, میں بھی ایمان والا سمجھ رہا ہوں اور ہمارا ایمان تو برباد ہو گیا, کیونکہ ہم نے تو غصہ کر رہے ہیں, بار بار پہ معاف کرنا تو جانتے ہی نہیں. طائف کے بازاروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے اور اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی, سجدے میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اونٹ کی اوجھڑی ڈالی گئی, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود اور رو رہی ہیں کہ سرکارِ دو میرے بابا پہ, سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی جا رہی ہے, مگر پھر بھی جفائیں سہ کر دعائیں دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. بد دعائیں نہیں دیں, دشمنوں کو بھی دعائیں دیں. ہاں جہاد کے وقت پہ جہاد بھی کیا ہے, کافروں کے ساتھ سفر ہے, وہ بھی دین کی حفاظت کی وجہ سے. دین کی حفاظت کی وجہ سے تلوار سے دین نہیں پھیلا, دین اخلاق سے پھیلا ہے. ایک بہت برا شخص آ رہا تھا قبیلے کا, بہت برا شخص, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کہ قبیلے کا سب سے برا ترین شخص آ رہا ہے اس وقت, اور مگر سردار بھی تھا, سردار تھا, بڑا آدمی تھا, جیسے کہتے ہیں اچھی پوسٹ والا. پھر جب وہ قریب آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئیے آئیے بیٹھیے بیٹھیے, مرحبا مرحبا مرحبا. دیکھیے کیا پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا رسول اللہ آپ تو فرمائے تھے قبیلے کا سب سے برا شخص ہے, پھر آپ نے مرحبا مرحبا فرمایا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ, تعالیٰ یہ بات دل میں ڈال دے, ہمیں بھی محبت کرنے والا بنا دے. بعثت بمدارات الناس, میں لوگوں سے بھیجا گیا ہوں, اتارا گیا ہوں, نبی بھیجا جاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤں. یہ مگر یہ جو ہے نامحرم کے ساتھ محبت نہیں کرنی ہے، نامحرم عورتیں ان سے دور ہی رہنا ہے، خالہ کی لڑکیاں، تایا کی لڑکیاں، چچا کی لڑکیاں، ماموں کی لڑکیاں نامحرم ہیں، ان سے پردہ رکھا ہے شریعت نے، چاہے دل صاف ہو چاہے نظر پاک ہو، کیونکہ شریعت کا حکم ہے، چاہے شریعت کا حکم ہے اس لیے پردہ رکھا ہے. بیوی کی بہن سے سالی اس کو کہتے ہیں، بولتے ہیں آدھی گھر والی ہے، ہندوستان سے آئے ہیں، آدھی گھر والی ان لوگوں کے لیے ہوگی، ہمارے لیے نہیں ہے، وہ نامحرم ہے. اور بھائی کی بیوی، بھابھی جس کو کہتے ہیں، اس سے بھی شریعت نے پردہ رکھا ہے، کیونکہ شریعت نے پردہ رکھا ہے اس لیے پردہ کرنا ہے، شرعی پردہ کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، یہ کوئی مولوی صاحب کی بات نہیں ہے. اور مولوی مولا والا ہوتا ہے، دین کی بات بتا دیتا ہے، عمل کرنا ہمارا کام ہے، ہمیں عمل کرنا ہے. تو یہی عرض کر رہا تھا، بہت ساری باتیں بیچ میں رہ گئیں. تو جو ہے جب ہم بیت الخلاء جائیں واش روم، سنتوں کی جب بارش کریں گے بدعتوں کی گندگی دھل جائے گی، سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ سکتے ہیں. جو لوگ، میرے شیخ نے ایک عجیب بات فرمائی آج کل، فرما رہے ہیں اگر آپ کو گناہ چھوڑنا مشکل لگتا ہے نا تو سنتوں کی اتباع شروع کر دیجئے، اللہ کی محبت آئے گی، گناہ خود بخود چھوٹتے چلے آئیں گے. بیت الخلاء تو جانا ہی ہے سب کو، سب کو واش روم جانا ہے، امپورٹ کیا ہے تو ایکسپورٹ بھی تو کرنا ہوگا. تو سنت کے مطابق چلے آئیں، الٹا پیر رکھ کے جائیں، اور جو جب چلے گئے الٹا پیر رکھ کے، اب ایک اور سنت زندہ کرنی ہے، سیدھا پیر میں جوتے پہننا ہے. بیت الخلاء میں واش روم میں چپل رکھی ہوتی ہے، سیدھے پیر میں جوتے پہنیں گے، پھر الٹے پیر میں پہنیں گے، اور اس سے پہلے دعا پڑھ لیں گے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور سر ڈھانک کر جانا چاہیے، ٹھیک ہے. اگر گھر میں بھی ٹوپی پہن کے رکھنی چاہیے، پھر سوتے وقت ٹوپی اتار دیں، عورتوں کو بھی گھر میں دوپٹہ پہن کے رکھنا چاہیے، چلے گرمی زیادہ ہو رہی ہے جالی والا دوپٹہ پہن لیں، مگر نماز کے لیے موٹا دوپٹہ پہننا چاہیے، ورنہ نماز ہی نہیں ہوتی. وضو کیا، ماشاء اللہ مصلی بچھایا، اور جالی والا دوپٹہ پہن کے نماز پڑھی، عورت کو نماز نہیں ہوتی کیونکہ اس کے بال نظر آ رہے ہیں. اس لیے حضرت والا ہمارے شیخ فرماتے تھے، مستورات کو گرمی لگتی ہے، حیدرآباد کی گرمی بھی مشہور ہے، جیفت آباد کی گرمی بھی مشہور ہے، اور وہ بیچاری عورتیں کیا کریں گی. تو شریعت نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں، آپ جالی والا دوپٹہ پہنیں کوئی مسئلہ نہیں، مگر جب نماز کے لیے الگ دوپٹہ رکھا ہو اور اس کے پورے آدھا جسم اس پہ چھپ جائے، کلائی بھی چھپ جائے، کلائی سطر میں داخل ہوتی ہیں، تو کلائی بھی چھپ جائے اور پھر نماز پڑھ لیں، وہ دوپٹہ اتار دیں، نماز کے لیے رکھا ہو اور اس کے بعد جالی والا دوپٹہ پہنیں. اور اسی طرح گھر کے اندر دیور سے کیسے پردہ کریں گی ہماری ماں بہن بیٹیاں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرض کیا، یا رسول اللہ شوہر کے بھائی کا کیا حکم ہے؟ فرمایا شوہر کا بھائی تو موت ہے، موت دیور موت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو دیور سے بھی پردہ ہے، اس طرح بہنوں ہی سے بھی پردہ ہے، ہماری ماں بہن بیٹیوں کا جب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد رخصتی ہو گئی تو شوہر کا جو بھائی ہے اس سے پردہ ہے. اس کے اب گھر چھوٹا ہے، صحابہ کرام کے گھر بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ امیر صحابہ بھی ہیں، مگر اکثر صحابہ کرام غریب تھے. تو یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ گھر چھوٹا تھا، شریعت کا حکم ہے تو اس کا مسئلہ ہم پوچھیں گے کہ گھر چھوٹا ہے تو ہماری بیوی کیسے پردہ کرے گی. تو حضرت والا نے طریقہ بتا دیا کہ آواز جاری ہے، اچھا ان کو آپ پریشان، آپ خود دیکھ لیں کہ بزرگ آدمی ہیں، سفید داڑھی والوں کا اکرام کرنا چاہیے ہم لوگوں کو، اور اگر یہ بزرگ آدمی ہیں تو کسی اچھے مطلب جوان آدمی کو ایسی ذمہ داری دینی چاہیے. بزرگ ہیں، اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے ان کو، تو ہمارے بڑوں نے اسی چیز سکھائی ہیں، ان کے اوپر کوئی اور ذمہ داری دے دیں. مسجد کے ماشاء اللہ جو بڑے ہیں، سیکرٹری ہیں، تو کسی جوان آدمی کو آگے ہونا چاہیے تاکہ ان کو بار بار اٹھنا نہ پڑے. ابھی تو خیر غار میں گھر تشریف لے گئے، اور کسی سے بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی بیان کے درمیان اٹھ کے چلے جائیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے اس کو بیان اچھا نہیں لگا، یہ سوچیں ہو سکتا ہے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہوگی. بدگمانی بڑا خطرناک مرض ہے، اس سے میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، لوگ علماء سے، مشائخ سے، سچوں سے دور ہو جاتے ہیں. اچھے غلط لوگوں سے حسن ظن ہے، اور سچے جو حق باتیں بتا رہے ہیں ان سے بدگمانی کر کے خامہ خواہ دور ہو رہے ہیں. ان کے دل تو صاف ہوتے ہیں، اللہ والوں کا دل صاف ہوتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ خامہ خواہ بدگمانی کرتے ہیں. اور کیونکہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، ہم اپنے بدگمانی کر کے دل خراب کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ومن احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، کانا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. بزرگوں کے پاس آنے کا اتنا فائدہ ہوتا ہے بتا نہیں سکتا، آٹومیٹک بچے وہ چیزیں چرا لیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نظر بد سے بجائے، چھوٹی چھوٹی بچیاں آئی ہیں اسکارف پہن کے آئی ہیں، صحبت میں آتی ہیں تو دیکھیے اسکارف پہن کے، ورنہ اس عمر میں کہاں بچیوں کو خیال ہوتا ہے. انہوں نے اپنی بچیوں کو اسکارف پہنا دیا، وہ چھوٹا سا بالکل ننا سا بچہ، کتنے مہینے کا ہے، چار مہینے کا ٹوپی پہنا ہوا ہے، دیکھے ذرا، دیکھے تو صحیح، کتنا پیارا ماشاء اللہ، نظر بد سے بچائے اللہ تعالیٰ، چار مہینے کا بچہ ہے ان کی اور ٹوپی پہنا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ صحبت کے اثرات نہیں ہوتے کیا؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ موبائل پہ لگے رہتے ہیں، ان کو موبائل پکڑا دیا، کیمرے والا موبائل، گیمز کھلا رہے ہیں بچوں کو، گیمز کھلائیں گے تو بچے بڑے ہو کے گیم ہی کھیلتے رہیں گے پھر. اس لیے بچوں کو شروع سے بزرگوں کی غلاموں کی صحبت میں لے کے جاتے رہیں، جو سچے ہوں تو وہ کچھ نہیں کہیں گے ان کو، بس کیونکہ اس سے یہ ہوگا وہ داڑھی والوں کے قریب آئیں گے، ان کے دل میں داڑھی والوں کی محبت پیدا ہوگی. یہ میڈیا نے، فیس بک نے، یوٹیوب نے ایک تو گمراہی پھیلا دی، اور اوپر سے داڑھی والوں کے خلاف اور مدرسوں کے خلاف اور اہل حق کے خلاف زبان کھولتے رہتے ہیں لوگ. بہرحال کتنا ہی بھی کھولیں، داغے دل چمکے گا بن کر آفتاب، لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتباع سنت اور شریعت کرتے تھے، 22 لاکھ مربع میل کی فتح کیا انہوں نے. کیوں؟ اتباع سنت کی وجہ سے. اتنے دور تک اللہ تعالیٰ روب اور دبدبہ ڈال دیا سنت کے اندر. سنت اور سنت کوئی مشکل بھی نہیں ہے، ہم نے وہی عرض کر رہا تھا، دین کو خامہ خواہ مشکل بنا لیا ہے. اتنے وظیفے پڑھنے پڑیں گے، اتنا ذکر کرنا پڑے گا. ہمارے بزرگوں نے آسان کر کے لے کے چلے ہیں، امت کو آسانی دی ہے. یعنی صرف فرض، واجب، سنت موقع ادا کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ کے دوست بن جائیں گے. اور اس کے بعد پھر تھوڑا ذکر بتا دیتے ہیں، ذکر سے ہوتا ہے اللہ کی محبت کی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، دل میں نور آتا ہے، پھر تلاوت بتا دیتے رہتے ہیں. اس طرح آہستہ آہستہ لے کے چلتے ہیں. مشائخ جو ہیں، اتقوا بفراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور بصیرت دیتے ہیں. قرآن شریف میں بھی آتا ہے اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے، جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دل کی آنکھ عطا فرماتے ہیں. جو اپنی آنکھوں کی مٹھاس اللہ میں فدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دل کی مٹھاس عطا فرمائیں گے. اتنے بڑے بڑے محدثین نے اس بات کو لکھا ہے. تو ہم لوگ ہمت کریں، صرف ہمت کی دیر ہے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم اور آپ کیوں نہیں اس بات پر عمل کرتے کہ زنا العین نظر، زنا ہے آنکھوں کا نظر بازی، یہ بھی تو بخاری شریف کی حدیث ہے، اس پہ بھی تو عمل کرنا چاہیے. اور کیونکہ میٹھی میٹھی باتوں پہ عمل کر لیتے ہیں، اگر کسی کو پسینے آ رہے ہیں، کیونکہ مجھے بھی آ رہے ہیں پسینے، بھلے پنکھا چل رہا ہو، تو میرے شیخ فرماتے تھے کوئی اس میں حرج نہیں ہے، تھوڑی دیر کی بات ہے، ابھی مغرب ہو جائے گی، صحابہ کرام نے جانیں پیش کری ہیں، ابھی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا اور یو پی ایس نہیں چل رہا، پسینے آ رہے ہیں، مگر آپ دین کی باتیں سن رہی ہیں، پسینے میں آپ شرابور ہو رہی ہیں، مگر سنت کی باتیں چل رہی ہیں، تو آپ کے دلوں پہ، ہمارے دلوں پہ اور آپ کے دلوں پہ رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، سبحان اللہ. اگر پسینے کے اندر رحمتوں کی بارش مل جائے تو نعمت نہیں ہے. آج اتوار کا دن ہے، لوگ ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں سیٹرڈے نائٹ کو، کہ بھئی فلمیں دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کتنا احسان ہوا کہ ہم سنت کی باتیں سن رہے ہیں. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میتی شہید، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس نے سنت کو مضبوطی سے تھاما، اس وقت امت میں فساد ہوگا. فساد کا مطلب کیا ہے؟ مولا علی قاری فرماتے ہیں، اپنے شیخ سے سنا، میری کوئی بات نہیں ہے، اپنے میرے شیخ، میرے استاد، میرے مربی، میرے محسن ہیں، ورنہ مجھے کچھ آتا تھوڑی تھا. اللہ والوں کی نظروں میں اثر ہوتا ہے. فکیف نظر العارفین الذی یجعل الجاہل عالما، جو جاہل کو عالم بنا دے، جو فاسق کو مومن بنا دے، جو کتے کو انسان بنا دے، یہ اللہ والوں کی نظروں میں اثر ہوتا ہے، مگر خواتین کے لیے جائز نہیں. ان کے لیے اللہ والوں کے بیانات، ان کے بیانات میں اثر ہوگا. ان کی کتابیں پڑھیں، شرعی پردے سے جہاں بیان ہوتا ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا میں، جو سنت کو مضبوطی سے تھامے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. بتائیے، ہم ٹوپی اوڑ کے بیت الواش روم جائیں گے، 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا. کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا، 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا، 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا. بسم اللہ پڑھنا جو بھول جاتا ہے تو شیطان ساتھ کھانا شروع کر دیتا ہے، پھر شیطانی باتیں ہوتی ہیں. بسم اللہ بھول جائیں تو بسم اللہ ہی اول ہوں آخر ہوں. معلوم ہم سب کو ہے، مگر معلوم پر عمل کی توفیق ہم، اب جیسے سو کے اٹھنا ہے، سو کے اٹھنے کے بعد آنکھوں کو مل لینا چاہیے، اس طرح آنکھوں کو مل لیا، پھر چہرے پہ پھیر لیا اس طرح کر کے، اور دعا پڑھ لیں گے، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور. سو کے اٹھنے کے بعد نور مل گیا ہم لوگوں کو. بہت سے لوگ بولتے ہیں میرے شیخ سے کہ حضرت ٹی وی کے بغیر ٹائم پاس نہیں ہوتا. حضرت والا فرمائے ٹائم پاس نہیں، ٹائم فیل ہوتا ہے. ٹائم جو ہے وہ فیل ہوتا ہے. اور طریقہ کیا ہے؟ ٹی وی کے بغیر کیسے ٹائم پاس کریں گے؟ سنتوں کو سیکھیے، اپنے اوپر نافذ کریں، دوسروں سے بتانے کے بجائے اپنے اوپر نافذ کریں، پھر بچے دیکھیں گے، بیوی دیکھے گی، ہمارے نواسہ نواسی، پوتا پوتی دیکھیں گے، یہ ہمارے ابا کو کیا ہو گیا، خیریت تو ہے، دسترخوان بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور پلیٹ پوری چاٹ رہے ہیں. جب کھانا کھا لیں پلیٹ چاٹ لیجئے، خود بخود محبوبیت، خود بخود اللہ تعالیٰ بھی محبوب کر دیں گے. اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو نیک عمل کرتا ہے، مرد و عورت دونوں آ گئے، اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل میں خود بخود محبت ڈال دیتے ہیں اس کی، خود بخود، کیونکہ وہ اللہ کی محبت سیکھ رہے ہیں. اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آئے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے آئے گی؟ ان کی نقل سے آئے گی. دل تو کسی کے پاس وہ آ ہی نہیں سکتا، نہ صحابہ کرام کی خاک کے برابر کیوں ہو سکتا ہے، ہمیں صرف نقل کرنے کی ہے. اس زمانے میں ہم صرف نقل کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں بھی نقل کر لیجیے، اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو داڑھی میرے پیارے سرکار کی سنت نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. جب داڑھی رکھ لیے تو اللہ سے محبت اس کی گاڑی ہو جاتی ہے. اور داڑھی داڑھ سے ہے تو ایک مٹھی رکھنی چاہیے، ایک مٹھی تھوڑی کے نیچے سے اور دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے. ہمت کر لیجیے، نفس پہ مردانہ وار حملہ کر دیجیے، کہتے کہتے اثر ہو جاتا ہے. ہم لوگ مٹیاری وہاں نظامانی گاؤں گئے تھے، جاتے رہتے تھے، حضرت والا بھی ہمارے تشریف لے جاتے رہتے تھے. ماشاءاللہ ایک ہمارے صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، ان کے والد صاحب بالکل کلین شیو، بالکل، مگر اللہ والا ان کو محبت دین کو حقیقی نہیں سمجھا، داڑھی کا مسئلہ وہ سنتے رہے. آج ہم لوگ جب گئے، ابھی ہم لوگ وہاں نظامانی گاؤں، اتنی خوشی ہوئی بتا نہیں سکتا، ایسا لگ رہا تھا کوئی نورانی بزرگ بیٹھا ہوا ہے. بالکل کلین شیف تھے وہ، اور کتنی 60 سال کے قریب تو عمر ہوگی ان کی، 50-60 کے قریب ہوگی، زندگی بھر داڑھی منڈائی، مگر بیان سن کے اب جب ہم لوگ گئے تھے اتنی خوشی ہوئی، سفید داڑھی، نورانی چہرہ، ایسا لگ رہا تھا کوئی بڑا اللہ والا بیٹھا ہوا ہے. ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے، کہنے سے اثر ہوتا ہے، قطرہ قطرہ گر کے ایک دن پتھر پہ بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو بتائیے، اس طرح اگر یوں ہی تم آتے جاتے رہو گے، حضرت والا فرماتے تھے، میری اس میں کوئی بات نہیں ہے، اگر یوں ہی تم آتے جاتے رہو گے محبت کا پھل اپنا پاتے رہو گے. محبت کا پھل جب وہ پانے لگے، ارے ہمیں چھوڑ کر کیوں وہ جانے لگے؟ گناہ نہیں چھوڑتے تو اللہ والوں کو تو نہ چھوڑیں، ان کے غلاموں کو نہ چھوڑیں، یہ باتیں سنتے رہیں، ایک دن ٹی وی خود بخود گھر سے نکل جائے گا، ورنہ دل سے تو نکل ہی جائے گا، پھر دیکھے گا بھی نہیں انسان، ورنہ کم از کم نفرت تو ہو جائے گی، ورنہ مرنے سے پہلے توبہ تو کم از کم کر لے گا کہ ہاں بھائی ٹی وی دیکھنا اللہ کی نافرمانی ہے، اس میں تصویریں آ رہی ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، میوزک آ رہی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں گانے کے بھیجے اس لیے گئے ہیں، حدیث میں آ رہا ہے میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ گانے کے آلات کو توڑوں. تو ہمارے ٹی وی میں تو گانے بج رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، پھر بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس، جب شیطانی کام ہوں گے تو شیطانی تو اثرات ہوں گے، کوئی فرشتے آئیں گے کیا گھروں میں؟ امید رکھ رہے ہیں اللہ سے رحمت کی اور گھروں میں گانے چل رہے ہیں، مائیں ہو رہی ہے مہندی، ہیپی برتھ ڈے ہو رہی ہے، 60 سال کے ہو گئے، 50 سال کے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. ارے بھائی حضرت والا فرماتے ہیں اب 60 موم بتیاں اگر لگائیں گے تو حضرت وہ جو 60 سال کے 60 موم بتیوں سے جب وہ پھونک ماریں گے تو پھونک بھی بجھے گی بھی نہیں. وہ موم بتی ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ دم بدم قدم قدم. حضرت والا کبھی اگر ہنسا بھی دیتے تھے، ہنسنے سے اگر 40 کلو کی ایک من کی بوری ہے اس کو تھوڑا ہلائیں تو اس میں جگہ نکل آتی ہے، ہنسنے سے تھوڑا انسان ہلکا ہو جاتا ہے، اور پھر ایک دم سے داڑھی کا مسئلہ بتا دیا جائے تو ایک دل میں اتر جاتی ہے. اور شرعی پردے کی بات بتا دی جائے، عورتوں کو شرعی پردہ کرنا چاہیے. اور مفتی عاشق الہی صاحب جزاک اللہ فرماتے تھے کہ اذا ہنسیتا فقط ہنسیتا، جو ہنس گیا سمجھو پھنس گیا. ہمارے بزرگان دین ہنساتے بھی تھے ماشاء اللہ. بسم اللہ. جزاک اللہ. یہ او آر ایس کا پانی ہے، میرے شیخ نے، میں او آر ایس پی لیا کرو، گرمی ہوتی ہے تو اس سے موشن نہیں ہوں گے اور ذرا طاقت رہے گی. ہمارے دیکھیے اللہ والے ہماری راحتوں، دنیا کی راحت کا بھی خیال رکھتے ہیں، تو ان پہ قربان نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے ہم لوگ؟ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں یا میرے شیخ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، یہ ہمیں شاید سمجھ میں نہیں آئی. حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ ممبر پہ بیٹھ کے فرماتے تھے، یہ سب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، میرے حاجی کی جوتیوں کا صدقہ ہے. اتنے بڑے عالم تو یہ فرما رہے ہیں، تو اگر ہم تو غیر عالم ہیں بھائی، ہم نے ان کی نقل کر دی تو کیا ہو گیا؟ اگر سمجھ میں نہیں آتی تو اس لیے اللہ سے سمجھ مانگنی چاہیے، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں میں محبوب فرما دے. سمجھ میں نہیں آتی مفتی صاحب کے پاس چلے آئیں، مفتی عامر صاحب کے پاس، مفتی ثناء المومن صاحب کے پاس یہ جملہ کہا گیا ہے، بتائیے صحیح ہے کہ نہیں. اگر وہ بولیں گے غلط ہے، ہم ان کو فون کریں گے اور ممبر سے بیٹھ کے ہم معافی مانگ لیں گے، میں نے غلط استعمال کیا لفظ، ہم آئندہ توبہ کر لیتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ والے ان کے غلام کو یہ تکبر تھوڑی کرتے، اور حق بات ہوگی قبول کر کے ہم ممبر سے معافی مانگ لیں گے، اس میں کیا حرج ہے؟ انسان ہے، زبان پھسل سکتی ہے کہ میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا. جب ہمارے پاس ایسے ایسے خطوط آئیں گے، حضرت والا کے پاس خطوط آتے ہیں تو درد دل ہوتا ہے، زبان جو ہے لڑکھڑا جاتی ہے، جو زبان جو آئی سی میں مجلس بات کہنی چاہیے کبھی کبھار ممبر سے بیان ہو جاتی ہے غلطی سے، پھر اس پہ دکھ بھی ہوتا ہے، پھر آنسو بھی بہا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمانے پہ قادر ہے. دل ٹوٹے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں، جو توبہ کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اس لیے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. حضرت والا کا شعر ہے، مت کرے تحقیر کوئی میر کی، رابطہ رکھتے ہیں اب اللہ سے. جو عورت پردہ کر لے اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. اور تمہیں داڑھی رکھنی پہلے تو تم ایسے ویسے تھے. بھائی ایسے ویسے تھے، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں تھے، اب ہیں نہیں، تھے نا، اب تو توبہ کر لی، اب تو اللہ کے پیارا بن گیا وہ. بیٹھے بیٹھے ہی ابھی ہم لوگ اللہ کے پیارے، آپ لوگ تو ہیں ہی، اور مزید پیارے بن جائیں گے. دل سے توبہ کر لیں کہ اللہ میں ارادہ کرتا ہوں گناہ سے بچوں گا، اور پکا ارادہ کروں گا، کرتا ہوں اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا. ابھی توبہ کر لیں، اب بیٹھے بیٹھے اللہ کے پیارے بن جائیں گے. التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں، تو اللہ کے لیے آپ لوگ پردہ کرتی ہیں، اس پہ اکڑے مت، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے. جو شخص گناہ سے بچتا ہے اس پہ یہ سمجھیں اللہ کا فضل ہو رہا ہے. جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، ترک کرتا ہے کار شیطانی. میرے شیخ کا شعر ہے، کتنا کھلا ہوا، کتنا پیارا ہے. جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، جس پہ ہوتا ہے فضل رحمانی، ترک کرتا ہے کار شیطانی. ترک کر دیتا ہے، اترک المعاصی کلھا، سارے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے ہمت کر کے. ہمت نہیں ہوئی تو ہمت والوں کی صحبت میں بیٹھیں، اور اتنی بھی ہمت صحبت میں بیٹھ کے گناہ کو گناہ سمجھیں، یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ میں گناہ کو گناہ سمجھتا ہوں. مانتا ہوں کہ گندی فلمیں موبائل پہ نہیں دیکھنی چاہیے، پاس ورڈ لگا رکھا ہے اور موبائل میں گندی تصویریں بھری ہیں، ماں بہن بیٹیوں کی بھری ہوئی ہیں، اور پیکج کروایا یو فون کا اور زونگ کا، جو بھی پیکج کروایا، کسی بھی کمپنی سے ہمارا کوئی دشمنی نہیں ہے نہ کوئی کمیشن ہے، جو بھی کمپنی ہے اس کا پیکج کروایا ہوا ہے، اور اس میں جو فری منٹس مل رہا ہے اس کے ساتھ فری انٹرنیٹ کا پیکج بھی مل رہا ہے. اب موبائل پہ کھولا ہے، وہ ایف دبایا فیس بک کھل گیا، یو دبایا یوٹیوب کھل گیا، اور بھی کون سے آ گئے، اور جی دبایا تو گوگل آ گیا، اور اس پہ ڈبلیو ڈبلیو لکھا تو عورت آ گئی. اب بتائیے، اچھی اتنی عبادتیں کی، حج کیے، عمرے کیے، اتنے مجاہدات کیے، اتنے لاکھ خرچہ کیا، چھ لاکھ، ڈھائی لاکھ، تین لاکھ، چار لاکھ، اور عورتوں کو دیکھ رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے. گھر میں کیا بیٹھے، وائی فائی فری مل رہا ہے وہاں مدینہ شریف مکہ شریف میں، بسوں میں فری مل رہا ہے، جہاز میں وائی فائی فری ہے. وائی فائی مطلب وہ انٹرنیٹ کے پیکج. ہاں ابھی ہنسنے، یہ ہنسنے کی بات تھوڑی، رونے کی بات ہے. فری اس لیے یہودیوں نے کیا ہوا ہے تاکہ مسلمان کے جوان لڑکے لڑکیاں تباہ ہوں، اور ان کو فکر ہی نہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی ہیں. ان کے ہمارے آئیڈیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ مائیکل جیکسن پتہ نہیں کس کس کو وہ آئیڈیل بناتے رہیں گے. جب ظاہر سی بات ہے اکاؤنٹ یہ کس کے پاس ہے، انٹرنیٹ کا سارا سب کچھ یہودیوں کے پاس ہی تو ہے سارا ان کا، کوئی اللہ والوں کے پاس تھوڑی ہے. تو وہ اس میں اگر کوئی ویب سائٹ ہے ان کی بھی تو ان پہ بھی نہیں زیادہ گھسنا چاہیے، کیونکہ انسان المتقی من یتقی شبہات، متقی وہ جو شبہ گناہ سے ہی بچتا ہے اللہ کی نافرمانی سے. ڈبلیو ڈبلیو لکھ رہے ہیں اور تصویر آ رہی ہے، یہاں سے بیٹھے امریکہ سے اپنے بھائی سے بات کر رہے ہیں، بہن سے بات کر رہے ہیں، وہاں سے بات کر رہے ہیں، اس پہ نیچے نیچے گندے گندے ایڈ بھی آ رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں، بس بھائی سے بات کرنی ضروری ہے. پہلے کیا، جب انٹرنیٹ نہیں تھا بھائی سے، ماں سے، بہن سے بات نہیں ہو سکتی تھی، اور امریکہ بھیجا کیوں؟ ایمان تباہ کرنے بچوں کو امریکہ بھیجائے گا؟ سب چلے گئے باہر اور ماں باپ بےچارے اکیلے. اور اللہ والے اتنے پیارے ہیں ماشاءاللہ، چٹنی روٹی کھا لیں مگر اپنے خاندان والوں کے ساتھ تو رہیں کم از کم. وہاں پہ آج کل گلف میں اور سب جگہ زوال آیا ہوا ہے. بہرحال وہ بات کہیں اور چلی آئے گی، میرا مقصد یہ ہے کہ ہم فکر کریں اپنی آخرت کی، اور یہ آخرت کی فکر، آخرت کی فکر والوں کی صحبت سے پیدا ہوگی. اور میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ قرآن شریف کے اندر آتا ہے جو تقویٰ سے رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے اخراج عطا فرما دیں گے. اور تقویٰ محدثین فرماتے ہیں ساری احادیث اور سب کو جمع کر کے، تقویٰ نام ہے گناہوں کو چھوڑنے کا. کف النفس عن الہوا، اور سب سے بڑا گناہ عورتوں کو دیکھنا ہے، اور ہماری ماں بہن بیٹیوں کا گناہ بے پردہ گھومنا ہے. کیونکہ ابھی عام بات ہو رہی ہے اس لیے سب سے بڑا گناہ اس وقت یہی ہو گیا ہے. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، عورت کو دیکھ لیا تو کیا ہو گیا، لیا نے دیا دیکھ لیا، مولوی صاحب بابا کیوں ڈنڈے لے کے دوڑاتے ہیں. میرے شیخ فرماتے ہیں مولوی صاحب کی بات نہیں، قرآن شریف کی بات ہے کہ مومنین سے فرما دی اپنی بعض نظروں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، کہ وہ شرعی پردے کے ساتھ نامحرم مردوں کو بھی مت دیکھیں. رکشے میں جا رہی ہیں، بازار جا رہی ہیں، ریشم گلی جا رہی ہیں، آٹھ نمبر بازار جا رہی ہیں، اور بغیر محرم کے جا رہی ہیں، اور آنکھیں ملا ملا کے بات ہو رہی ہے. کوئی بوڑھی عورت جائے گی تو اس کے لیے پاکولا نہیں آئے گا، کوئی جوان لڑکی جائے گی بیٹھی بیٹھی میں بھی پاکولا، چھوٹے ذرا پاکولا لے کر آنا. یہ نفس کی چالیں ہیں سب، ہمارے بزرگوں نے سب بتائی ہے سب. جانے کی ضرورت کیا ہے، اگر جانا ہے شوہر کے ساتھ پردے میں جائیں، شوہر پسند کر لے. پہلے یہ ہوتا تھا، اب تو بالکل ہی حیا کا مادہ ہی مر چکا ہے بالکل. اپنی بیٹیوں کو باہر بھیجتے ہیں دہی لینے بھیج جائے، یہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دہی لینے نہیں بھیجنا چاہیے. باپ جائے، بھائی جائے، بڑے لڑکے جائیں، دہی لے کر آئیں، دودھ لے کر آئیں، کتنا قرب قیامت کا زمانہ چل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ نہیں چھوڑ رہے ہیں آج کل. اس لیے اللہ والے نوح علیہ السلام کی کشتیاں ہیں، اس میں بیٹھ جانا چاہیے. میں کوئی اپنی طرف نعوذ باللہ اشارہ نہیں ہے، جو بھی جس اللہ والے سے مناسبت ہو، اللہ والے اگر کوئی حکیم یہ بتائے کہ حکیموں سے علاج کرانا چاہیے، اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہے کہ وہ حکیم اپنی طرف دعوت دے رہے ہیں. بھائی اس میں فائدہ بتا رہا ہوں، مجھے کوئی غرض تھوڑی ہے، اللہ والوں کوئی غرض نہیں ہوتی کوئی بیعت ہو یا نہیں ہو، کوئی اصلاح کرائے نہیں کرائے، صرف بتا رہا ہوں کہ اس میں سکون ہے، اس میں مزہ ہے. ہم سکون چھوڑ کے کہاں غیر سکون والی جگہوں پہ جا رہے ہیں، اور گھر کے اندر اور فکر بھی نہیں ہے کہ سنت کے خلاف ہماری زندگی چل رہی ہے. شادی ہوتی ہے، بہن کی شادی، بیٹی کی شادی، ناچ رہی ہے، اپنی بیٹی کو نچا رہے ہیں، خود ناچ رہے ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار مشہور ہیں اور ناچ رہے ہیں، اور فلمیں ڈرامے ویڈیو تصویر چل رہی ہے، موویاں چل رہی ہیں، تو سکون کیسے ملے گا؟ اس میں شروع کیسے کرنا ہے؟ شروع ایسے کرنا ہے کہ خود قو انفسکم واہلیکم نارا، خود عمل کرنا ہے. پورا خاندان شروع میں خلاف ہو جائے گا، شروع میں ایسا ہوتا ہے، یہ تم کون سا دین لے کر آ گئے، وہ بھی تو چلتے ہیں، ان کو دیکھ کے نہیں، قرآن اور سنت کی تعلیمات دیکھ کے چلا جائے گا، اور محدثین علماء کی تعلیمات دیکھ کے چلا جائے گا کہ ایسی تقریب میں نہیں جانا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. جو تو یہ عرض کر رہا تھا، جو خاندان والوں کو خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خاندان والوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے اور خاندان والوں کو ناراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. مگر بدتمیزی نہیں کرنی خاندان والوں سے، شادی سے پہلے شادی کے بعد فون پر مبارکباد دے دیں، کیونکہ ہم جائیں گے تو وہاں ٹی وی چل رہا ہوگا، وہاں مکس گیدرنگ ہو رہی ہوگی، وہاں پردے کا نظام نہیں ہوگا، اور بے پردہ عورت سامنے آ جائیں گی کہ مولوی صاحب آئے ہیں، اور یوں آ جاتی ہیں، لوگ مذاق اڑائیں گے. جب لوگ مذاق اڑائیں تو یہ اللہ کے عاشقوں کی نشانی ہے، لا یخافون لومت لائم، لوگوں کی ملامتوں کی پرواہ نہیں کرتے وہ لوگ، مگر بدتمیزی بھی نہیں کرتے. اخلاق بہت بڑی نعمت ہے، اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ شریعت کے خلاف معاملات میں شرکت نہیں کرتے ہوں. کچھ باتیں اخلاق کے بارے میں میاں بیوی کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں. قرآن شریف کے اندر آتا ہے وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ باتیں ایسی ہیں اس کی جو تمہیں ناپسند ہیں مگر اس میں بہت سی خیریں چھپی ہوئی ہیں. وہ کون سی باتیں ہیں؟ وہ دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، تکیے کا غلاف نہیں دھویا، کھانا فریج سے باہر رکھا رہ گیا، اور کھانے میں نمک تیز ہو گیا، چائے وقت پر نہیں دی، یہ سب باتیں پیش آتی رہتی ہیں. اس میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تمہیں کچھ باتیں ناپسند ہیں مگر اس میں بہت سی خیریں چھپی ہوئی ہیں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا دو باتیں ناپسند ہوتی ہیں عورتوں کی، کیونکہ عورتیں ٹیڑھی پسلی پیسے پیدا ہوئی ہیں، اگر ان کو ہم سیدھا کریں گے تو ٹوٹ جائیں گی. اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں فیہ تعلیم للاحسان الی النساء، اس میں تعلیم عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کا، ورفق بہن، ان کے ساتھ نرمی کرنے کا، وصبر علی عواج اخلاقہن، ان کے اخلاقی ٹیڑھے پن پر صبر کرنے کا. مطلب عورتوں میں اخلاقی ٹیڑھا پن ہے، ہمیں صبر کرنا پڑے گا، اس کو معاف کرنا پڑے گا، اتنی اس سے سکون بھی تو مل رہا ہے. گھر کے اندر کتنے سارے وہ کام کرتی ہے، بستر صاف کر دیا، تکیہ دھو دیا، کپڑے دھو دیے، کھانا پکا دیا، اور کتنے سارے بچوں کو سنبھال رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، اور پورے باورچی خانے کا نظام سنبھال رہی ہے. اگر دو تین باتیں اس نے کر دیں تو ہماری کون سی عزت میں کمی آ جائے گی؟ حضرت فرماتے ہیں سوچ لیں کہ ایک میں نے مینا پال رکھی وہ بولے جا رہی ہے، اگر گالیاں بھی دے تو اس کے منہ میں گلاب جامن ڈال لیں، سوچے میٹھی میٹھی گالیاں نکل رہی ہیں، گالیاں بھی میٹھی میٹھی نکلیں گی، بھلے وہ بلہ حلوائی کی مٹھائی ہو، حیدرآباد میں مشہور ہے. تو دیکھیں ہنس رہے ہیں ماشاء اللہ، آپ ہنستے ہنسا کریں بھائی، ہنسنے سے دل کھل جاتا ہے. بتا رہے تھے ڈپریشن کا شکار ہیں، جو ڈپریشن کا شکار ہو اس کو ذرا ہنسنا بولنا چاہیے، چھلکا اتار کے سیب کھانا چاہیے، صبح ہی صبح گھاس پہ چہل قدمی کرنی چاہیے، ننگے پیر جس میں شبنم گری ہوئی ہو. صبح ہم لوگ نظامانی گاؤں آئے تھے، وہاں گھاس ملی، وہاں جگنو بھی تھے، اور ہم لوگ ننگے پیر چل رہے تھے، بڑا مزہ آ رہا، دماغ میں بشاشت محسوس ہو رہی تھی. اب وہ گھاسیں رہی نہیں، سب پلاٹ جو ہے اس پہ پلازے بن رہے ہیں، پلازے فلیٹ کھڑے ہو رہے ہیں، بس پیسے کمانے کی، پیسے ٹھیک ہے کمائیں، پیسہ برا نہیں. حضرت والا فرماتے ہیں آسمان پہ جھولو مگر خدا کو مت بھولو. پیسے کے بارے میں حضرت والا کی بہت ساری باتیں ہیں، لا باس بالغنا لمن اتق اللہ عز وجل، مالداری کوئی حرج نہیں رکھتی اگر کوئی اللہ سے ڈرتا ہے. جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ مال کو ٹی وی میں تھوڑی خرچ کرے گا، وہ مائیوں مہندی میں تھوڑی خرچ کرے گا، وہ تو دین کے اوپر لگائے گا، مسجدوں میں لگائے گا، مدرسوں میں لگائے گا، وہ تو نیک اللہ والوں پہ لگائے گا، علماء پہ لگائے گا. یہ مال تو بہت اچھا ہے. سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، تو غریبی امیری سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے. کوئی امیر ہو یا غریب ہو دین پہ سب کو چلنا ہے، بچے ہوں بوڑھے ہوں جوان ہوں، سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں چلنا ہے. ایک شعر مدینہ شریف کا بھی سنا دیتا ہوں، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، صلی علی حبیبنا صلی علی محمد، اللہم صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. درود شریف میں بڑا انوارات ہیں، 100 دفعہ درود شریف روزانہ پڑھنا چاہیے. بس 6:16 پہ ختم ہے نا، ختم کر دوں گا 3 منٹ میں. جی کون سی چھوٹے گھر میں؟ ہاں چھوٹے گھر میں عورتیں کیسے پردہ کریں گی؟ جزاک اللہ کہ دیور آ گیا تو بڑا دوپٹہ لے کے، دیسی دیور آ گیا گھونگھٹ نکال لیں، اپنے گھر کے کام کاج کرتی رہے، کمرے میں لاک ہو کے نہیں بیٹھیں گی. مگر اگر دیور بہت ہی بے تکلف ہو رہا ہے، غلط حرکتیں نعوذ باللہ ایسا بھی ہوتا ہے کر رہا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر تو اس کا الگ حکم ہوگا. اگر دیور اپنے کام سے جا رہا ہے فوراً گھونگھٹ نکال لیں اور باورچی خانے کام کاج کرتی رہیں. یہ طریقہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، مگر اس سے بے تکلف نہ ہو، تنہائی نہ ہو. اسی طرح عورتوں کے لیے حکم ہے کہ شرعی پردہ کریں، ڈیزائن والا برقعہ نہ ہو، سادہ برقعہ ہو، اور یہ نہیں کہ وہ آگے بھی موتی جڑے ہوئے پیچھے بھی موتی جڑے ہیں. بھائی برقعہ تو چھپا اس وجہ پہنا تھا تاکہ آپ چھپ جائیں، نہ کہ آپ چھپ رہی ہیں. اور عورتوں کو جاب واب کا حکم نہیں ہے، وہ گھروں میں ٹھہری رہے ہیں، گھر کی ملکہ بنایا ہے، گھر کے اندر اپنے گھر کام کاج کر رہی ہیں، گھر بیٹھے ہی جہاد کا ثواب مل رہا ہے، بچوں کی پرورش پہ، شوہر کی خدمت پر. 5 وقت کی جو عورت نماز پڑھتی ہے، رمضان شریف کے روزے رکھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور شوہر کے حقوق کا خیال رکھتی ہے، تو اس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جائے. اتنی پیاری، صرف 5 کام کر لے عورت، 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، رمضان شریف کے روزے رکھ لیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، یعنی شرعی پردہ کریں، نیٹ نہ دیکھیں، ڈائجسٹ بھی نہ پڑھیں. ڈائجسٹ پڑھنا حرام ہے، باقاعدہ فتویٰ ہے، کیونکہ اس میں غلط عشق معشوقی کے قصے ہوتے ہیں. اور اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے، جس کا شوہر ناخوش ہوتا ہے رات بھر فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اس لیے عورتوں کو اپنے شوہر کی خوب خدمت کرنی چاہیے. غلطی ہو گئی پیر پکڑ کے معافی مانگ لیں، تواضع دکھائیں، اللہ تعالیٰ اس تواضع پہ انشاءاللہ رحمتوں کی بارش فرمائیں گے. اگر شوہر بہت ظالم ہے صبر کریں، انشاءاللہ جنت میں اللہ تعالیٰ صبر کا بدلہ دیں گے. صبر کریں اور اپنے بچوں کی تربیت کی بھی فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیتے ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیں. مسافر ہوں، نالائق ہوں، مگر مسافر تو ہوں. مسافر کی دعاؤں میں فرشتے آمین کہتے ہیں، فرشتوں کی آمین کے صدقے میں ہمیں اللہ والا بنا دے، اللہ والا بنا دے، اللہ والا بنا دے. اے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دے، ایسا بنا دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی والے ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ واہ میرے امتی تم کیسے دین پہ چل کر آئے. اے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اے اللہ ہم دے اپنا فضل فرمائیے، کرم فرمائیے، رحمت فرمائیے، تاکہ ہم نفس کے شر سے بچ جائیں. اور جو رحمتی تیرے پیارے بندے ہیں، انعام یافتہ بندے ہیں، صدیقین، شہداء اور صالحین، ہمیں ان کی صحبتوں میں جانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان سے ملوا دے، ان کو ہم سے ملوا دے. اور یہ کہ اتنے پیارے بندے ہیں، ہماری ماں بہن بیٹیاں جو آئی ہیں ان کو شرعی پردہ کی توفیق دے دے، ان کو بھی رابعہ بصریہ بنا دے. جو بیٹیاں جن کے رشتے نہیں آ رہے جوڑ کے رشتے عطا فرما. جو شوہروں کے ظالم سے ظلم سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کے شوہروں کو بیویوں پہ نرم کر دے. جو بیویاں ظلم کر رہی ہیں، اے اللہ ان کو شوہروں پہ نرم کر دیجیے، آپس سے محبتیں قائم فرما دے. ہمارے بچوں کو بھی اللہ والا بنا دے، اے اللہ ہمیں بھی اللہ والا بنا دے. میرے شیخ بیمار ہیں، اے اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما. حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن کاتم عالیہ سفر پہ بھی تشریف لے گئے ہیں، ان کی زندگی میں خوب برکت عطا فرما. فجر کی نماز کے اور باقی نمازوں قائم کرنے والا بنا. صلی اللہ علیہ نبی الامی آمین. میں حرمتی سے اچھی گھڑی لگائیے، ٹینٹ بچ جاتی ہے. میں میوزک نہیں سننی چاہیے. جزاک